Powrót świata dżungli, to znów atak kundli. Mej kontrakt chce zabić kata rewolucji. Za lata rekonstrukcji, to szata nie rozum. Dziś eksponuje kurnik, ej nie smakuje kurwy. Tak to podane, co przekręt wietrzysz. To twój przekręt w MP3. Gdzieś tam pomiędzy seksem niemieckim a disco. Pleb się niewierny, a idź stąd. Chcesz kicz to z muzyczną jedynką podany. Tany, gany, many, kłami damy danych sami. Zanim dla nich znajdziesz łaskę, na warsztat dajmy taksę. I pomyśl czego pragniesz. Nie żyjemy, choć nie zawsze problemy uczą rozróżniać. Wyobraźnie odściemy, czy to jasne jak nie. To przemyśl, bo to przemysł kontra handel. Od karier do gangreny po amfie. Klaunie, tak jest na ziemi. Crash test kamieni z podwórek bloków. To smak wydarzeń, które sieją niepokój. Od nabitych gloków do królestwa noży. Bo najsłabszy jest ten, co na najsłabszych się wozi. Co chciałbyś usłyszeć brednie a la Iglesias? To w mieście hałasu Mekka, tam gdzie Atlasu twierdza. Zawczasu pęka granica od asów z piętra. W chodnikach od samobójstw do grobu. Bo powód to różnica. Łatwiej jest mówić niż robić. Nóg nie odrywać od podłogi. W końcu dostaniesz pierdolca za nałogi. Pieniądza za bobony dla mózgu. Aerobik dług goni dług. Tak do klaustrofobii. Wyższy świat jest podły. Nie to głupota. Zapętlona jak fałsz wali kwotach. Na rausztu w tych blokach czas już wybił. Jak już trybisz daj tu ty mi lapsu. Wynik miasto imidż niepotrzebny. Wystarczy czy chamstwu w dyni energii. Jak masz pełno kurwo wezwij mędy. Trudno, nie w tym rzecz tkwi. Nie czas na sen, bo życie jest zbyt krótkie. Zawarta wieś podbite płynie w jutrze. W futrze i dżinsach bez guście przyznasz. Ja nie chcę żyć tak. Daj mi szyk, a zdobędę świata płacz. By w nim zlikwidować atak w nas i w tych, co kochają tutaj żyć. Daj mi szyk, a zdobędę świata płacz. By w nim zlikwidować atak w nas i w tych, co kochają tutaj żyć. Daj mi szyk, a zdobędę świata płacz. By w nim zlikwidować atak nas i w tych, co kochają tutaj żyć.